En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. I starten af august var Socialdemokratiets politiske ordfører Christian Rabia Madsen på besøg her i Pilestræde. Regeringen var på trapperne med deres lovforslag om at forbyde koranafbrændinger. Det er afgørende for os, at vi laver et kirurgisk indgreb, som stopper de her gentagelsesvise afbrændinger af koranen foran en ambassade. Og det er derfor, vi nu de arbejder i Justitsministeriet på at finde en lovtekst, som kan gøre det så præcist som overhovedet muligt. Og derfor kan jeg heller ikke svare på specifikt, hvordan den lovtekst kommer til at se ud. Nu er lovforslaget klar. Det har fået titlen Forbud mod utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for et trosamfund. Spørgsmålet er, blev det præcist og kirurgisk? Det er Rabia Madsen, regeringens talsmand, tilbage i studiet for at svare på. Velkommen i Pilestræde. Utilbørligt. Altså, det lyder som noget, man kunne finde på at sige i 1800-tallet. Ja, det lyder lidt bedaget, men jeg formoder, at det er et sprog, som jurister har peget på, fordi det er et begreb, vi kender fra en lovgivning, og det er et begreb, der jo dækker over afbrænding eller trampe på eller anden nedsættende handling. Christian Rabia Madsen, politisk ordfører for Socialdemokratiet. Vi har jo talt om det her før. Velkommen tilbage. Nu har vi lovforslaget, så nu har vi jo det konkrete grundlag at tale om. Yes. Og titlen er Forbud mod utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for et trosamfund. Det er ikke en nålstiksoperation, det her. Det kan vi vel godt blive enige om. Det er en lovgivning, som sætter en stopper for de koranafbrændinger, som har været gentagende og som har udgjort en meget betydelig udfordring for vores sikkerhed og vores evne til at danne alliancer. Mm-hmm. Og så er det korrekt, at det gælder alle religiøse genstande med væsentlig betydning. Og det er jo for at sikre en lighed. Altså, det ville være uhensigtsmæssigt, om man ikke måtte brænde Koranen, men godt brænde Bibelen. Så derfor er der en lighed imellem religioner i lovforslaget. Men hvis jeg sådan kigger på, hvad der har været af problemer ude i samfundet, så rammer det meget specifikt og præcist den uhensigtsmæssighed, vi har haft, når Rasmus Paludan og en lille gruppe omkring ham har mundret sig med at brænde koraner af. Forklar mig så, hvad er utilbørlig behandling? Det er behandling, som er nedsættende og forhånende. Det kan være afbrænde eller trampe på eller lignende. Ja, tilsøle tror jeg også, I bruger tilsøle, i kommentar til lovgivningen. Ja, ja. Hvad hvis man svøber koranen i et regnbueflag? Nu har vi en lovtekst, som taler om utilbørlig behandling af genstande med væsentlig betydning for religiøse samfund, så kommer vi jo til nu politisk og have mulighed for at have en drøftelse om, hvad der skal stå i bemærkningerne. Der vil man jo kunne præcisere yderligere, og så er det jo i sidste ende domstolene, som skal tage stilling til, hvor grænserne for tilbørlige handlinger går, og jeg kommer ikke til at forholde mig til en række af dine eksempler på, hvad du eller andre måtte mene er tilbørlig eller utilbørlig behandling. Og der ville det selvfølgelig have været endnu bedre, hvis vi havde ventet med at have dig i studiet til høringssvarene kommet ind, og vi kan se det endelige vedtaget lovforslag. Tror du, der kommer til at stå, at man ikke må svøbe koranen i et regnbueflag? Det ved jeg ikke. Nej. Så jeg tror igen, vi skal være lidt opmærksomme på, at den her lovgivning følger præcis den praksis, som alle andre lovgivninger følger. Altså, at man har en lovtekst, som beskriver nogle handlinger, som man vil have forbudt så præcis som muligt. Så har man, efter man har lavet lovgivningen, mulighed for at komme med bemærkninger, som yderligere præciserer, hvad lovgiver har ment, hvad vi har ment, når vi lovgiver. Mm-hmm. Udgangspunkt i lovens tekst og bemærkningerne går politiet så ud som den udøvende magt og foretager konkrete vurderinger. Ja. Og efter de konkrete vurderinger kan der så blive rejst en sigtelse og en anklage, Og så er det så i sidste ende domstolene, som forholder sig til, hvornår loven er overtrådt. Okay. Og det vil jo så skabe en domstolspraksis, som så vil virke tilbage på politiet, som så vil få yderligere guidance i forhold godt. Til... Nej, men det er lidt vigtigt, men, det her. Det forstår jeg godt, men Lad mig lige tale færdigt her. Den domstolspraksis vil så virke tilbage på politiet, som udgangspunkt både i lovtekst, bemærkninger og domstolspraksis, vil foretage de fremtidige skøn. Og jeg tror... Jeg stiller op til det her interview, fordi jeg gerne vil diskutere det, men jeg tror bare, det er vigtigt også at sige, ja. At den lovgivning, vi laver her, følger præcis den praksis, vi har for alle love. Godt. Det har vi hermed fået hugget i granit, vil jeg sige. Yes. Christian, I skriver også, ved utilbørlig behandling forstås handlinger, hvor genstanden, citat, ødelægges på en nedsættende eller forhåndende måde. Så jeg må gerne ødelægge Koranen, så længe jeg ikke gør det på en nedsættende måde. Hvis man er derhjemme, eksempelvis ved sig selv, og den handling, man foretager, ikke er offentlig, og man... lad os forestille sig, at du er ude i en hytte, ja, ja. Og det er koldt, og det eneste, du har til at fyre op med, det er nogle bøger. Så kan du afbrænde de bøger, uanset hvad det måtte være for nogle bøger, fordi det har ikke noget at gøre med forhåndelse. Det, vi skrevet ind i forhold til, ja. Det er utilbørlig opførsel, eller hvad hedder det, omgang med de her genstande, ja. I... et offentligt ja, øje med. Eller med fortsat til udbredt. Den er ja, jeg med på. Præcis. Men I skriver bare, at man må... Altså, det jeg læser ud af bemærkningen her, det er, at man må gerne ødelægge Koranen, så længe man bare ikke gør det på en nedsættende eller forhåndende måde. Også offentligt. Det skal være på nedsættende eller utilbørlig måde, det er korrekt. Så jeg må gerne ødelægge Koranen offentligt, så længe det ikke er på en nedsættende eller forhåndende måde. Jeg har egentlig svært ved at forestille mig det konkrete eksempel, hvor man ødelægger en bog på en ikke utilbørlig måde. Det har jeg også. Men det er, det er derfor, så... det undrer mig, I skriver det. Jamen, igen, de afgrænsninger, der måtte ja. Være i forhold til lovteksten, det er i sidste ende domstolen, der laver den vurdering. Det kommer du til at sige mange gange i ja, det interview. Ja, og men... det er lidt vigtigt, ikke? Fordi ja. Jeg kan godt forstå, der er stor opmærksomhed omkring den her lovgivning, men jeg tror bare, det er vigtigt for dem, der lytter med, at være opmærksom på, at det er præcis den ramme om lovgivningen, vi har i Danmark, nemlig at vi som politikere laver lovteksten, laver bemærkninger, yes. politiet som udøvende magt, og domstolen der i sidste ende dømmer. Mm-hmm. Så selvom jeg får mange spørgsmål og skal sige det samme, og selvom jeg selvom om dine spørgsmål kommer langt omkring, så tror jeg, det er vigtigt for mig at sige, at det vi gør her, det er præcis den praksis, man altid har gjort, og det er den praksis, der er i Danmark, som jo er en af de lande med vel... Altså den stærkeste retspraksis ja. og domstol, som er uafhængig, og et politi, som er velanset, og alt det der. Ikke? Yes, yes. Men Christian, det er meget fint alt sammen, men nu spørger jeg dig som lovgiver, så jeg håber også at få nogle svar sådan fra dit lovgivers synspunkt. Ja, det er derfor. Okay, det handler jo ikke bare om koraner, men om genstande med, citat, væsentlig religiøs betydning. Hvad er genstande med væsentlig religiøs betydning? Vi nævner jo Koranen, Bibelen, Toren, et krucifix, men det kan også være andet. Og det, igen, der vil vi jo have mulighed for at specificere det i lovens bemærkninger. Ja. Og sidste ende er det domstolen, som ja, laver det domstolen, en afgørelse. Yes, i sidste ende. I skriver, at det er genstanden, der tillægges høj grad af hellighed. Yes. I trosamfundene. Ja. Så det er det enkelte trosamfund, der afgør, om genstanden skal være særligt beskyttet i dansk lovgivning. Nej, det er domstolen. Som skal afgøre, om de enkelte genstande... Altså det er domstolen, der skal afgøre, om de enkelte genstande har en høj grad af hellighed. Ja, det er åbenlyst. Det vil det altid være i et retssamfund. Okay. I præciserer, at beklædningsgenstanden, tørklæder, turbaner, kalotter osv., ikke er omfattet af bestemmelsen. Fordi hvad? Fordi man vurderer, at det er kulturelt afledte elementer, som ikke er af central betydning for religion. Okay, men der vil jo være mange religiøse overhoveder rundt omkring i verden, der siger, at tørklædet har en... i stor grad, hijaben har i stor grad en religiøs betydning. Men det er ikke religiøse overhoveder i andre lande, der er lovgiver. Det er mig og mine kollegaer. Ja, men de skal jo vurdere, hvad trosamfundet synes. Så der tænker jeg bare, at der er store dele af... Men her har vi så hjulpet både politiet ja. Og domstolene med at tolke vores lovgivning okay. ved i bemærkningerne og i lovens tekst og præcisere, hvad lovgiver mener. Okay. Igen, helt almindelig praksis. I skriver, at religiøse ledere ikke er omfattet af forbuddet. Det er korrekt. Hvad med Mohammed? Altså, han var da om nogen en religiøs leder. Han grundlagde islam i 600-tallet. Jamen igen, hvad der er væsentlige genstande i religioner, det er noget, som domstolen i sidste ende må vurdere. Og jeg kan ikke, altså, hvis vi laver en teamsudsendelse, du kommer op med legio-eksempler, det vil ikke være muligt for mig at forholde mig til alle de eksempler. Vi har mulighed for at gå ind i de ting, vi mener og ønsker at præcisere i bemærkningerne. Men ellers så vil det i sidste ende være domstolene, der skal lave det skøn. Men I præciserer, det er jer, der i bemærkningerne præciserer, at religiøse ledere ikke er omfattet. Ja, og så spørger jeg dig bare om, hvorvidt Muhammed er en religiøs, kan vurdere som en religiøs leder. Han grundlagde trods alt islam i 600-tallet. Ja, jeg vil klart vurdere, at Muhammed er en religiøs leder, og derfor ikke er omfattet, som vi skriver. Men igen, som Muhammed, sidde... bare så jeg lige er helt med her, jeg må gerne være utilbørlig med afbildninger af Muhammed, fordi han er en religiøs leder. Det vil umiddelbart være min vurdering, ja. Men igen, det er meget, meget svært for mig at gå ind i de der konkrete eksempler, fordi nu har vi en lovtekst, så må vi gå ned i bemærkningerne og præcisere det, og i sidste ende er det domstolen, der vurderer det med udgangspunkt i lovens tekst. Udgangspunktet er Danmarks sikkerhed, det har du sagt meget tydeligt flere gange. Kan det ikke være noget, der udfordrer Danmarks sikkerhed, hvis vi med det her lovindgreb ikke sikrer, at man ikke kan afbrænde profeten Mohammed? Hvis man undlader at lade den her bestemmelse gælde ham, han er en religiøs leder, derfor har han ikke omfattet det, skriver i bemærkningerne. Det er meget oplagt for Rasmus Paludan at holde op med at brænde koraner og gå i gang med at brænde figurer af profeten Mohammed. Altså, og det tror jeg, det er bare min vurdering, vil være en lige så stor trussel for Danmarks sikkerhed. Det er ikke det, der har udgjort nogen trussel for Danmarks sikkerhed. Det, der har afstedkommet udfordringerne for vores evner til eksempelvis at bygge alliancer, det har været afbrænding af Koranen. Det var også en trussel mod Danmarks sikkerhed. Det handlede netop om afbildninger af profeten Mohammed. Men vi har en lang og stærk tradition for satiretegninger og for ytringsfrihed i skrift og tale, som vi ikke rokker ved det her forslag. Og kan jeg med det her forslag sige, at man ikke på anden vis ville kunne bringe sindene i kog ud i verden? Nej, selvfølgelig vil jeg ikke det. Så det kan da sagtens være, at nogle herboende danskere, og som Paludan eller andre, kan foretage sig noget efterfølgende, som kan bringe sindene i kog. Okay. Det må vi jo afvente og se. Vi ser, det vi skrider. Nej, det gør vi ikke. Vi skrider med det her lovforslag ind i forhold til koranafbrændinger, som vi har set, for at få det stoppet. Ja. Kan jeg med nogen seriøsitet sige, at vi så afværger enhver udfordring for Danmarks sikkerhed? Nej, selvfølgelig kan jeg ikke det. Så mit svar på de spørgsmål er nej, det kan jeg selvfølgelig ikke garantere. Men jeg kan sige, at det, der har udgjort en udfordring, det er koranafbrændingerne, det skrider vi ind overfor. Okay. Så er der det her med trosamfund. Hvilke trosamfund er beskyttet af lovbestemmelsen? Det er trosamfund, som er anerkendt i Danmark, men også andre trosamfund. I skriver direkte i bemærkningen, at det er ikke et krav, at trosamfundet er registreret som anerkendt efter trosamfundsloven. Ja. Altså med andre ord, hvem som helst kan opfinde en religion og udpege nogle genstande, som så skal nyde særlig beskyttelse i dansk lovgivning. Nej, det kan hvem som helst ikke. Fordi det vil igen være domstolene, der skal vurdere, hvornår der er tale om et trosamfund. Vi skriver også i teksten, at det ikke er nok, at man er et livssynsfællesskab eksempelvis. Det drejer sig om trosamfund. Og derfor er det igen, og det er helt almindeligt, at man laver en lovtekst, som definerer, hvad trosamfund er i loven. Og så er det domstol, der skal vurdere, hvornår der er tale om et trosamfund. Derfor har du ikke ret i, når du siger, at hvem som helst er beskyttet. Fordi det vil være domstolen, der i sidste ende skal vurdere, om det er et trosamfund. Når jeg går i dybden med det her, Christian, så er det, fordi Rasmus Paludan har allerede set det her som en mulig udvej. Han siger til Jyllandsposten, jeg kan jo som ærkebiskop i Sankt Jakob, Maurerdræberens kirke, udstille, at som en del af vores religiøse forpligtelser for kongen i himlen, at søle Koranen i svineblod forskellige steder i offentligheder, for ellers kommer vi i helvede. Så vil det være en krænkelse af vores religionsfrihed, hvis vi ikke må det. Det er bare for at sige til dig, at muligheden for, at en mand som Rasmus Paludan for eksempel siger, nå, jamen så siger jeg jo bare, at jeg har et trosamfund, den er til stede. Men så må domstolene vurdere, om man med udgangspunkt i den her noget syge fantasi fra Rasmus Paludan, har skabt et udgangspunkt, hvor man kan definere sig som trosamfund. Okay. Vil du vurdere, at domstolene... Jeg er ikke lovgiver. Nej, jeg er heller ikke domstol. Men med udgangspunkt i, hvad vi skriver i lovens bemærkninger, og hvad vi skriver om trossamfund, så finder jeg det lidt sandsynligt, at domstolene vil anerkende det som trossamfund, fordi vi taler om egentlig trossamfund. Så sidst du var her, Christian, der talte vi om, hvem indgrebet vil ramme. Fordi selvfølgelig vil I ramme Rasmus Paludan, men det, som er mange kritikers protest, det er, at I kommer til at ramme andre også. Du vil sidste gang, du var her, ikke svare på, om den dansk-iranske kunstner Firouzeh Bazrafkans protest mod det iranske præstestyres undertrykkelse af landets befolkning ville blive forbudt. Hun har blandt andet stået ved den iranske ambassade og reddet en koran på et rivejern. Men nu kan du vel svare. Fordi I skriver nemlig sådan her, citat: bestemmelsen vil finde anvendelse, selvom den utilbørlige behandling af genstanden finder sted i for eksempel kunstnerisk eller politisk øjemed. Citat slut. Nu kan du vel sige det helt klart. Bazrafkan bryder loven, hvis hun bruger en koran, når hun protesterer mod præstestyret. Jamen igen, så er jeg jo lovgiver og ikke domstol. Så om en konkret begivenhed skal dømmes efter den nye lov, det er i sidste ende domstolene. Okay. Men det forekommer relativt sandsynligt, at hvis man river en koran på et rivejern offentligt, så vil det være omfattet. Men igen, det er vigtigt for mig at sige, og det er helt almindeligt i Danmark, ja, at det er ikke politikere, der dømmer, det er politikere, der laver lovgivning. Ja, og nu er vi i gang med at finde ud af, tror jeg, alle, om den lovgivning, I fremlægger, er god eller skidt. Mm. Og det her kunne måske for nogen være et punkt at sige, at det er sådan noget skidt det her. Vi skal ikke forbyde en kvinde, som Bazrafkan har protesteret mod det iranske præstestyre, ved at rive en koran i stykker. Mm. Vel at mærke den bog, som i Iran bliver brugt til at undertrykke kvinder med. Vi forbyder jo ikke nogen at med ytringsfrihed eller andet at kritisere det iranske præstestyre. Vi må bare ikke rive en koran, mens de gør det. Vi forbyder utilbørlig behandling. Godt. Af religiøse genstande, ja, med væsentlig betydning. Peter Hummelgaard. Så der vil være rig mulighed for, mm-hmm, at udøve religionskritik. Rig mulighed, på en lang række. Ja. Okay. Meget, meget rig mulighed, ja, fordi vi er en af de lande i verden, ja, der har den bedst funderede og bedst beskyttede ytringsfrihed. Så ja, meget, ja, rig mulighed. Justitsminister Peter Hummelgaard er enig, tror jeg. Han siger i hvert fald til pressemødet, eller efter pressemødet i et interview efter pressemødet, siger han, jeg vil opfordre hende, altså Bazrafkan, til at skabe noget, skrive noget, male noget. Hug noget i sten, lave noget musik, hvad ved jeg, ja, i stedet for at ødelægge ting. Bazrafkans svar til det er, nå ja, for jeg, det er jo bare sådan en husmorsyssel, jeg har gang i. Eller som de iranske medier skriver, jeg er jo bare en respektløs pige fra Danmark. Jeg kunne da også bare hækle en bordløber, hvor der står kvinde, liv, frihed. Hold da fast, det vil give genlyd og gøre en forskel for undertrykte kvinder. Kan du forstå, hun er vred over det her? Jeg vil sige, at med den kunstneriske frihed og ytringsfrihed, vi har i Danmark, så har Bazrafkan, alle andre kunstnere eller debattører, kritikere af præstestyret, rig mulighed for at kritisere præstestyret. Det, vi forbyder, det er utilbørlig, ja, behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning. Ja, danske kunstnere har i hvert fald historisk set i mange henseender, i mange kunstværker benyttet religiøse genstande og har været utilbørlige ved religiøs genstande som del af deres kunst. Men det skal der sætte en stopper for nu. Nej, man kan stadig være det med religiøse genstande. Man kan ikke være det med religiøse genstande med en særlig betydning. Hvad med krucifix for eksempel? Det kan man jo ikke. Nej, krucifixet vil være omfattet. Så danske kunstnere, der har lyst til at lave kunst med krucifix, det er no-go? Jeg skal jo ikke kunne sige, om du fortsat vil kunne lave kunst med krucifix, men du kan ikke behandle et krucifix utilbørligt. Okay. Det er korrekt. Så er der straffen, Christian. Ja. Op til 2 års fængsel. Det er immer væk meget. Hvorfor skal strafferammen være op til 2 års fængsel for det her? Strafferammen går fra bøde og op til 2 års fængsel. Ja. Så er det domstolens opgave at lægge et passende niveau her. I kunne jo som lovgiver lægge en passende ramme. Synes du 2 år er en passende ramme? Fordi det er det vel, når man siger, at det kan være op til 2 år, så er det jo fordi, du som lovgiver siger, at det er passende med en straf i nogle tilfælde op til 2 år. Jeg synes, det er passende, at det, der er muligheden inden for lovens ramme, det er fra bøde og op til 2 år, ja. Det forstår jeg simpelthen ikke. Hvorfor skal det være op til 2 år? Hvordan kan det være så slemt? 2 års fængsel, altså det er, vi giver jo ikke engang folk, der er besiddelse af børneporno, 2 års fængsel. Jeg synes, strafferammen er fornuftig, og så er det domstolen, der inden for det spænd skal dømme, hvilket de også skal i alle andre sager. Og det er klart, at hvis man udnytter strafferammen maksimalt, så vil der jo være fra domstolens side nogle grunde til det. Ja, altså I skriver jo i jeres bemærkninger, første gang, så skal man have en bøde. Ved gentagne gange, så kan vi overveje en kortere fængselsstraf udmålt i dage, skriver I. Mm. Hvorfor har I så sat en strafferamme på 2 år? Det er for at give domstolen det spænd, og så er det hvorfor? Helt almindeligt. Det forstår jeg ikke. Hvorfor, det har du sagt flere gange. Forstår jeg ikke, hvorfor det er nødvendigt? Hvorfor kunne I ikke bare sige fængselsstraf op til 30 dage? Jeg kan jo ikke gøre for, at du ikke kan forstå det. Men min argument er, at vi ønsker at give domstolene det her spænd fra bødestraf og op til 2 år. Og jeg forstår ikke, hvorfor spændet skal gå helt derop. Det har du stadig ikke forklaret mig. Det må være, fordi det er så forfærdeligt at brænde en koran. Det er jo en konkret vurdering af, hvad strafferammen skal være. Ja. Jeg ved ikke, om man kan give... Det er det nemlig. Det er der, og jeg vil gerne ind i den vurdering, Christian. Ja. Hvorfor skal det kunne give op til 2 års fængsel? Det skal det jo, når man sætter ramme dertil. Jeg ved godt, du siger, at domstolen skal afgøre, hvor det skal ligge, men I kunne have sat spændet meget mindre. Jamen, I siger, det skal være vi mener det, strafbar. Vi mener, det er fornuftigt, ja, at domstolen har det her spænd. Og vi skriver så, at bøde vil være det... Det er der, vi starter, det oplagte for enkelt tilfælde. Ja. Og kortere fængselsstraf for gentagelse. Ja. Og så har man så et øget spænd, hvis man fra domstolens side vurderer det nødvendigt. Hvad vil du sige til, hvis FIOC Basraf Khan kommer ind og spjælder den? Om det så er for et par dage? Fordi hun protesterer mod præstestyret. Så skal hun ind og spjælder den i Danmark. Det har jeg ikke nogen kommentar til. Altså... Det er klart, at det er jo den ultimative konsekvens af din lovgivning, Christian. Det er derfor, jeg spørger dig, og jeg ved, fordi du også selv har sagt, du har rejst i Iran, du har med stort ubehag set, hvordan det iranske præstestyre fungerer. Her har vi en kvinde i Danmark, som protesterer mod det præstestyre. Hun gør det ved at genere på den bedst mulige måde, nemlig at tage deres hellige bog, som de i dens navn undertrykker kvinder med, og ødelægge den. Hun risikerer nu, hvis hun bliver ved med det, at komme i spjældet i Danmark. Det vil jeg gerne have din holdning til. Ja, i Danmark skal man overholde danske lov, og det gælder alle. Det er din kommentar til det. Så lad os gå videre. Lad os gå videre, Christian. Nej, fordi det er jo et vildt spørgsmål. Ikke, det er jo et vildt spørgsmål. Det er eddermame også et vildt lovforslag. Det er vi helt uenige om. Jeg synes, det er et lovforslag, der hviler på helt almindelig sund fornuft. Så lad os gå videre. Men jeg kommer ikke til at forholde mig til... Du kommer ikke til at forholde dig konsekvenserne af lovgivningen. Jo, det gør jeg da i den grad. Nej, fordi det er noget med, at domstolen skal kigge nej, på det. Nej. Jamen, ja. Korti, det er simpelthen... det er almindelig dansk praksis. Og det er det, der er årsagen til, at vi har et godt demokrati i Danmark. At vi har... Det har du fortalt mig. At vi har magtens tredeling. Det vil sige, at min opgave er at lave lovgivning. Ja. Det er politiets opgave at være udøvende, og det er domstolens opgave. Tredeling af magten. Og så, godt. Og så siger Christian, jeg så... sorry, afbryder, vi har ikke så meget siger tid. Jeg så, ja. Så siger jeg så, hvis der er nogen, ja. Du spørger, hvad er min holdning til, hvis man overtræder loven. Ja. Og så siger jeg, synes jeg, helt oplagt og rimeligt, at jeg har en forventning om, at folk i det her land overholder landets lov. Hold nallerne fra Koranen. Så er der politiets rolle. Berlingske har talt med en række lokalformænd i politiforbundet, som er bekymret for at skulle håndhæve jeres nye lov. En af dem, Ole Mikkel Stenhøj, der er formand for Syd- og Sønderjyllands politiforening, han siger, citat, det her skal være juridisk klokkeklart, så vores medlemmer ikke pludselig får røven på slibestenen, som vi så i Tibet-sagen. Er jeres forslag juridisk klokkeklart? Eller er det først, når domstolen har været igennem nogle gange, at det på et tidspunkt bliver juridisk klokkeklart? Det er klart, at domstolspraksis vil gøre det endnu mere klart, men det er også klart, at vi som lovgiver har en opgave her, og det er jeg enig med betjenten i, at vi skal med vores lovtekst, med vores bemærkninger, gøre den politimæssige opgave så klar som muligt. Har I gjort det så klart som muligt med det foreliggende? Ja, det mener jeg helt sikkert, at vi har. Okay. Og så er det også klart, at politiets politimæssige vurdering i politiforretningen selvfølgelig vil blive i fremtiden yderligere klar af den domstolspraksis, der vil være på området. Og det er jo sådan, det er med alle love. Mm-hmm. Peter Hummelgaard, han sagde på pressemødet, det er jo kun fantasien, der kommer til at sætte grænser, og det vil jo ligesom med alt muligt andet til syvende og sidst være op til domstolene at fastsætte de grænser. Når justitsministeren bruger ord som fantasien, så synes jeg ikke, det lyder særlig afgrænset, præcist og kirurgisk. Det, som justitsministeren siger, det er det, der kendetegner alle love i straffeloven i det her land. Det er, at vi laver en lov, som er så præcis som overhovedet muligt. Mm. Derefter laver vi nogle bemærkninger til lovforslaget. Med udgangspunkt i det grundlag har politiet opgaven i forhold til at være den udøvende magt. Og det er klart, at deres skøn vil blive nemmere i takt med, at der bliver fastsat en domstolspraksis. Så det spørgsmål kan du stille til alle love. Ja, og nu stiller jeg til det her stykke papir på 21 sider. Det er så præcis, som det kan blive. Det var det, jeg svarede på før, ja. Christian Rabe Madsen, tak fordi du kom Pilstred. Tak fordi jeg måtte. Du har lyttet til Pilestræde, Berlingskes nyhedspodcast.